stać. Aflofarm. Hit cenowy na weekend. Tylko w sobotę i niedzielę w Kauflandzie. Cukier, kryształ, diamant, kilo, złoty 45. Tylko złoty 45. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 lutego, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dwóch Polaków na czele po pierwszej serii olimpijskiego konkursu skoków narciarskich. Trwa druga seria i na początek przeniesiemy się do Pjongczangu, gdzie zawody na żywo ogląda nasz specjalny wysłannik. Poza tym w serwisie Trójki Angela Merkel, która przyznaje, że to Niemcy są odpowiedzialni za Holokaust. A na koniec Katowice i koncerty, na które bilety wyprzedano w 12 minut. Trwa druga seria olimpijskiego konkursu skoków narciarskich w Pjongczangu. Na razie zawody co jakiś czas psuje pogoda. Od razu łączymy się z naszym wysłannikiem Tomkiem Gorazdowskim. Tomku, podsumujmy to, co działo się do tej pory na skoczni. Najważniejsza informacja to ta, że po pierwszej rundzie skoków na pierwszym miejscu Stefan Hula, na drugim miejscu dwukrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch. Świetnie skakali Polacy w tej pierwszej rundzie. Nie poszło zupełnie Dawidowi Kubackiemu, nie najlepiej z kolei Maciejowi Kotowi, no ale w drugiej serii rzeczywiście tutaj karty zaczyna rozdawać wiatr. Konkurs jest co chwila przerywany. W tej chwili czterokrotny mistrz olimpijski Simon Amann próbował skoczyć, no próbował od 5 minut. Sędziowie raz wpuszczali go na belkę, potem nie pozwalali skakać. Zawodnicy wszyscy otuleni ciepło kocami, bo wieje bardzo. No i teraz sam jestem, przyznam, ciekawy, jaką decyzję podejmą sędziowie, bo wiało tak na dobrą sprawę po pierwszej serii, że usprawiedliwiona byłaby decyzja odwołania drugiej serii i zakończenia konkursu. Natomiast skoro tę serię już rozpoczęto i zostało do końca 10 zawodników, a wieje tak bardzo, jak wieje, w związku z tym albo będzie dłuższa przerwa, albo nie wiem, jaką decyzję mogą podjąć sędziowie. Na razie jesteśmy w komfortowej sytuacji, tak czy siak, mając na prowadzeniu w tej chwili dwóch zawodników w konkursie. To Tomasz Gorazdowski z Pjongczangu. Dziękuję za relację. W serwisie Trójki kolejne tematy. Niemcy są odpowiedzialni za Holokaust. Tak mówi kanclerz Niemiec Angela Merkel w wywiadzie opublikowanym na oficjalnej stronie jej urzędu. To odpowiedź, która padła na pytanie o polską nowelizację ustawy o IPN, wprowadzającą kary za używanie określenia polskie obozy koncentracyjne. Były to obozy koncentracyjne, za które Niemcy ponoszą odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność trwa i każdy niemiecki rząd tę odpowiedzialność przejmie. Dlatego w przyszłości będziemy też korzystali z miejsc pamięci w Kreisau i Auschwitz, by szczególnie młodym osobom z Niemiec pokazać, w jaki sposób mogą przejąć współodpowiedzialność za naszą historię. Tylko na tej podstawie możemy stworzyć dobrą, wspólną przyszłość z Polską, ale też z Europą i całym światem. Angela Merkel w wywiadzie mówiła też o wizycie premiera Mateusza Morawieckiego w Niemczech w przyszłym tygodniu. Wyraziła nadzieję, że spotkanie będzie nowym rozdziałem współpracy między naszymi krajami. Dodajmy, że Polskie Radio włączyło się w akcję przypominania o historii niemieckich obozów koncentracyjnych. Więcej można o tym przeczytać na germandevcamps.info. Brakuje rodzin zastępczych na Podkarpaciu. Ośrodki pomocy społecznej i centra pomocy rodzinie szukają chętnych, którzy zdecydują się przyjąć pod swój dach osierocone dzieci. Małgorzata Bąk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie przyznaje jednak, że bycie rodziną zastępczą to duże wyzwanie. Osoby takie muszą mieć w sobie dużo empatii, wyrozumiałości, cierpliwości. Dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych, mają bardzo duży bagaż doświadczeń. Często są to doświadczenia związane z odrzuceniem, z przemocą w rodzinie, z alkoholizmem, z zaniedbaniami. A rodziny zastępcze za swoją pracę dostają pieniądze. W przypadku rodzin zawodowych to co najmniej 2000 zł brutto, a w przypadku pogotowia rodzinnego i rodzinnego domu dziecka 2600 zł. Do tego dochodzą świadczenia na utrzymanie dzieci. Raper, producent i orkiestra symfoniczna na jednej scenie. Miłosz, Andrzej Smolik i Nospr w 50-osobowym składzie wystąpią dzisiaj i jutro w Katowicach. To kontynuacja koncertów, które 3 lata temu połączyły hip-hop i muzykę poważną. Tym razem katowicki raper Miłosz wraz z gośćmi zaprezentuje głównie utwory ze swoich ostatnich płyt nagranych wspólnie z Beatą Kozidrak i Budką Suflera. Do tego projektu zaangażowałem po pierwsze Janka Sokosa, który jest świetnym muzykiem, kompozytorem, dyrygentem jednocześnie, ale nie prowadzi Nospru, tylko gra z nami ten koncert razem, bo prowadzi Aleks Humala. Jest Andrzej Smolik, który rozbudował elektronikę, szczególnie której dużo jest na moim ostatnim albumie. Wszystko, co zrobił z tym materiałem, to jest taki naprawdę dobry mural, czyli rysuje się jakby całą tą konwencję, a jednocześnie ją ulepsza i koloruje na nowo. Dodajmy, że bilety na wszystkie 3 koncerty sprzedały się w 12 minut. To był serwis Trójki.

No trzeba to szybko policzyć. Rzeczywiście tych zawodników zostało już coraz mniej. Mieliśmy dość długie przerwy w konkursie w tej drugiej serii, bo wiatr wiał i robił swoje tutaj na zeskoku, a w tej chwili będzie jeszcze za moment skakał Eisenbichler, potem Kraft, Wellinger, Freitag, Forfang, no i Kamil Stoch i Stefan Hula jako ostatni. Wspominamy te skoki Stefana Huli już długie, przecież w czasie jego kariery zdarzały mu się bardzo długie skoki, ale z reguły były to pierwsze w konkursie i wtedy trzeba było skoczyć jeszcze raz daleko i na ogół się nie udawało. Tak było choćby ostatnio nie tak dawno w Zakopanem, ale już mówiłem wcześniej, że jeżeli trzeba się przełamać i zrobić rzeczywiście to, co trzeba zrobić, oddać dwa najdłuższe i najlepsze z możliwych skoki, to trzeba to zrobić właśnie dzisiaj na Igrzyskach Olimpijskich. Stefan Hula, najstarszy w naszej reprezentacji, 31-letni, mówię o reprezentacji oczywiście skoczków, z jednej strony najstarszy, a z drugiej strony najmniej utytułowany. On praktycznie tych międzynarodowych sukcesów nie miał, nawet w czasie, kiedy drużyna zdobywała w Lahti Mistrzostwo Świata w drużynie, to on akurat wtedy w tej drużynie nie skakał, ale ostatnio prezentuje wyśmienitą formę. Spisywał się tutaj świetnie w czasie treningów, w czasie konkursów. No ale patrzymy, Markus Eisenbichler skoczył 106 metrów i wskoczył na miejsce czwarte. Zostaje zatem Kraft, Wellinger, Freitag, Forfang, Stoch i Hula. Widać było w tej drugiej serii, jak dużo tutaj jednak ciągle, mimo tej kompensacji, mimo rekompensat za wiatr, ten wiatr potrafi zrobić. Simon Amman był zdejmowany z deski pięciokrotnie z tej belki startowej. Próbowali go wypuścić, obniżali belkę, robili sędziowie co mogli, no ale wiatr wiał za bardzo. Ale jednak Simon, czterokrotny mistrz olimpijski, spisał się całkiem przyzwoicie. Skoczył 104,5 metra i z łączną notą 236 punktów. Zajmuje w tej chwili szóste miejsce. O kolejnym medalu oczywiście nie ma co marzyć, ale my powinniśmy się skupić na tym, że mamy fantastyczną sytuację, no taką, której już lepszej chyba nie można byłoby sobie wymarzyć. Chyba oczywiście jeszcze, żeby któryś z naszych zawodników był na miejscu trzecim, wtedy to wyglądałoby jeszcze lepiej. Tomku. Nieudany konkurs dla Dawida Kubackiego, jeszcze o tym wspomnę, bo przegrał z wiatrem w pierwszej serii, akurat zawiało wtedy tak niefortunnie. Polak dość szybko spadł na zeskok i nie zakwalifikował się do drugiej rundy, a drugi z naszych zawodników, Maciej Kot, awansował, będąc na miejscu 20 i w tej chwili zajmuje miejsce 13, no ale wiadomo, jeszcze kilku zawodników przed nim. Tomku, wspomniałeś o Kubackim, rzeczywiście nieudana ta pierwsza seria dla naszego zawodnika. Posłuchajmy zatem, co miał do powiedzenia po tym nieudanym skoku. Na tej dzisiejszej loterii warunkowej nie wygrałem, nie trafiłem za dobrze. Wszyscy tutaj mają po minus 15, minus 17, ja dostałem minus 3 za wiatr z belką plus 3, no to sorry, no nie da się, z takiej niskiej belki nie ma szans. Czułem tylko tyle, że po wyjściu z progu po prostu narty odeszły i jakby mi ktoś worek cementu na plecy zarzucił, no niestety nie trafiłem. Tomku, rzeczywiście nieudany ten skok, no ale może będzie lepiej na skoczni dużej, no a tymczasem już dochodzimy do tej finałowej, do tych finałowych rozstrzygnięć, do tych decydujących rozstrzygnięć o medale, także oddaję Ci głos i mam nadzieję, że już tym razem wiatr nie pokrzyżuje planów skoczkom. Stefan Kraft skoczył przed chwilą na ósme miejsce. To nie był najlepszy skok, jeżeli chodzi o tego zawodnika, ale w konkursie zostało już tylko kilku. Andreas Wellinger, Niemiec, spisywał się tutaj bardzo dobrze, już w tej chwili wybił się, już leci wysoko i to będzie dobry, oj, i daleki skok. Myślę, że przynajmniej ze 2 metry dalej niż wskazuje w tej chwili ta zielona linia oznaczająca punkt, w którym należy wylądować, żeby objąć prowadzenie w konkursie. Cieszy się niewielki Niemiec. No i 113,5 metra. W drugiej serii tak daleko skoczył tylko jeden zawodnik. Ten, który jest w tej chwili na miejscu drugim, Robert Johansen, czyli te najpiękniejsze narciarskie wąsy świata. Robert Johansson, Norweg, spadł w tej chwili na drugie miejsce. Na pierwsze wskoczył Andreas Wellinger, który uzyskał sporą przewagę nad Johanssonem, bo to jest już 10 punktów. To zapewne nikomu nic nie powie, ale 259 punktów, tyle w tej chwili ma Niemiec. Jeżeli te notki pojawią się na ekranie, to będzie wiadomo, czy nasi uzyskali więcej, czy też mniej. Zostało jeszcze w tej chwili tylko czterech zawodników. Richard Freitag będzie skakał za chwilę. Kamery pokazują Andreasa Wellingera, Niemiec na miejscu pierwszym. Ja już mówiłem wczoraj i przedwczoraj, że on tutaj świetnie się spisywał, lepiej od swojego kolegi Freitaga, którego uważaliśmy za najgroźniejszego rywala Polaków, ale w tej chwili Freitag już wybił się w żółto-szarym kombinezonie, leci, ale to nie będzie daleki skok. Musiał lądować jakieś 4 metry przed tą linią zieloną, która wyznacza to miejsce, na którym należy wylądować, żeby uzyskać prowadzenie. 102,5 metra, co eliminuje Freitaga z walki o medale. Chociaż oczywiście można powiedzieć, że i Forfangowi, i Stochowi, i Huli też może wiać nie najlepiej i mogą skoczyć niedaleko, ale i noty za styl będą słabe, bo Niemiec ratował się przy lądowaniu. A zatem zostało jeszcze 3 zawodników w konkursie. Andre Johan Forfang, Kamil Stoch i Stefan Hula. Jak też pięknie się to ułożyło po pierwszej serii, kiedy naszych dwóch zawodników tak świetnie skoczyło. Stefan Hula najdalej w pierwszej serii, ale teraz jak widać po tych rezultatach w drugiej serii, kiedy znacznie bardziej wieje, można szybować, można latać daleko. 113,5 metra skoczyli i Wellinger, i Johansson, i oni prowadzą w konkursie. Andre Forfang miał sporo przewagi, Polak, nad i w zasadzie i Forfangiem, i Kamilem Stochem, bo przewaga Stefana Huli wynosi około 6 punktów, a z kolei pomiędzy Stochem a kolejnym zawodnikiem to było około punkt, 1,5 punktu nad resztą stawki. W związku z tym tutaj będzie historia bardzo wyrównana, ale jeżeli wiatr dobrze zawieje, to przecież te 6 punktów można odrobić. To są zaledwie 3 metry na tej skoczni. W związku z tym jak dobrze powieje, to można te straty odrabiać zawodników goniących. W tej chwili już szybuje i ląduje no prawie na zielonej linii, chociaż opuścił ręce, trochę zrezygnowany. Zobaczymy, jak daleko poleciał, zobaczymy, jakie noty dostanie od sędziów. Na razie patrzymy na wynik Forfanga. Sędziowie jeszcze nie pokazują. Wydaje się, że odbicie było odrobinę spóźnione, chociaż tak na dobrą sprawę i sami trenerzy czasami nie wiedzą, czy to odbicie było późne, było opóźnione, czy też nie. Liczy się w końcu tylko to, jak daleko wyląduje zawodnik. Lądował około metra, 1,5 metra przed zieloną linią, w związku z tym mając przewagę z pierwszego skoku, zobaczymy, czy uda się Wellingera przeskoczyć. Wydaje mi się, że nie. I tak, wskakuje w tej chwili na drugie miejsce, co nie gwarantuje mu jeszcze medalu, bo przed nim Wellinger, ale teraz będzie skakać jeszcze dwóch Polaków. Jeżeli skoczą daleko, jeżeli skoczą równo, jeżeli nie stracą za bardzo, to będzie dobrze. W tej chwili już Kamil Stoch na belce startowej. Skupiona twarz, niebieski kask, brązowy kombinezon, usta zacięte. On teraz myśli, żeby wykonać wszystko to, co sobie założył. Już w tej chwili dojeżdża do wybicia. Jest to wybicie, 82 km na godzinę i leci daleko, ale to niestety nie jest skok, który pozwoli wyprzedzić Niemca. I on już w tej chwili o tym wie. Bardzo dobry ten skok Wellingera, 113,5 metra, a Kamil Stoch 105,5 metra. Nie ma szans, żeby przeskoczyć Niemca. No zobaczymy, ile punktów dostanie od sędziów. Jakie będą rekompensaty za wiatr, za obniżoną belkę, ile tych punktów będzie dodanych do konta Polaka. Zobaczymy, bo to już za chwilkę będziemy wiedzieć, czy Polak utrzyma drugie miejsce, czy też spadnie za Forfanga. Ta przewaga była dość duża, w związku z tym jestem pełen obaw, że niestety no na pewno Wellinger cieszy się, bo już ma medal, przynajmniej medal srebrny. Jeszcze ciągle patrzymy na Kamila Stocha. Nie udało się. Jest na 4. miejscu, 249 punktów, a zatem 10 punktów traci do Andreasa Wellingera. No i w tej chwili wszystko w nogach Stefana Huli. Już w tej chwili jest na belce bardzo skupiony, już się podniósł, już się odepchnął, zielone światełko się zapaliło. Stefan, wybij się mocno, leć i wytrzymaj i doleć do samego końca. W tej chwili dobrze wieje, wygląda dobrze ten skok i to jest przed niebieską, przed zieloną linią. Czy to wystarczy do miejsca medalowego? Wellinger cieszy się jako szalały, bo chyba nie uda się przeskoczyć Niemca. Ten drugi jego skok był jednak fenomenalny, 105,5 metra, a zatem nie będzie złotego medalu. Czy będzie medal, czy Kamil

Witamy ponownie. To specjalna audycja poświęcona zimowym igrzyskom olimpijskim. Przed chwilą zakończył się konkurs indywidualny na skoczni normalnej. Niestety nie skończyło się tak, jakbyśmy tego się spodziewali. Po pierwszej serii prowadził Stefan Hula, na drugim miejscu był Kamil Stoch. No i przed drugą serią pełni nadziei czekaliśmy na skoki Polaków, no ale zakończyło się tym, że Polacy znaleźli się poza podium. Wygrał Niemiec Wellinger, na drugim miejscu Norwek Forfang, na trzecim też Norwek Johansson. Na miejscu jest Tomasz Gorazdowski. Tomku, powiedz, myślisz, że to oczekiwanie, ten wiatr, który wiał i krzyżował plany skoczkom, mógł mieć jakiś wpływ na to, co się wydarzyło na skoczni normalnej? To trochę nasza specjalność polska, żeby szukać dziury w całym, żeby szukać igły w stogu siana. Jakoś Niemcom nic się nie wydarzyło, Norwegom nic się nie wydarzyło, wydarzyło się nam. Akurat w przypadku Stocha, skoku Kamila Stocha i Stefana Huli, ten wiatr nie wiał jakoś dramatycznie gorzej, dramatycznie niesprzyjająco polskim zawodnikom. Oczywiście nie będziemy tego wiedzieć ani my, ani kibice, bo to będą wiedzieli tylko i wyłącznie zawodnicy, być może zawodnicy i trenerzy, co się wydarzyło. Być może odrobinę opóźnione wybicie, być może trochę za wczesne wybicie, albo kąt nachylenia. No popełniono jakiś, popełnili nasi zawodnicy jakiś błąd, bo ewidentnie tą drugą serię skoków zawalili. Skoczyli obaj po 105,5 metra, a Wellinger i Johansson 113,5 metra. W związku z tym no, nie można nawiązać równej walki, tracąc w skoku ponad, tracąc 8 metrów. Po prostu ta druga runda była, druga seria była w wykonaniu Polaków nieudana. Nie udał się skok też Maćkowi Kotowi. No, nie mówiąc już o Dawidzie Kubackim. Po prostu można powiedzieć koszmar. No, prowadził Hula, Stoch był drugi. Konkurs wietrzny, konkurs trochę loteryjny, ale wydaje mi się, że o ile w przypadku Kamila Stocha, no coś po prostu nie wyszło. Zdarzały mu się już przecież nieudane skoki pojedyncze w całej tej swojej wysokiej formie, tak jak przypomnę skok choćby w Zakopanem. Tak w przypadku Stefana Huli, to jest 31-letni zawodnik, który zbliża się do końca kariery. Nagle pod koniec tej kariery oceniano go pozytywnie za upór, z jakim przez lata skakał. To są jego trzecie igrzyska. Nie był w Soczi, był w Vancouver, był w Turynie. No a przez te lata kariery sukcesów za wielkich było brak na arenie międzynarodowej. Nie było medali igrzysk olimpijskich, nie było medali mistrzostw świata, mistrzostw Europy i nagle tutaj na koniec kariery, kiedy się wie, że jest się w gazie, że jest się w formie, że skacze się daleko, że ma się przewagę nad konkurentami. Na jednych to działa mobilizująco, a drugim odbiera troszkę wiarę w siebie, być może siły w nogach. No i chyba tak się właśnie stało w przypadku Stefana Huli. Po prostu szansa była za duża, oczekiwania za duże, a możliwości jak na ten stres chyba okazały się za małe. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja spekulacja, no ale tak możemy sobie to tłumaczyć. Tutaj w sesjach treningowych skakał daleko, skakał czasami najdalej, był na drugich miejscach, a zatem ta forma była, więc jak wytłumaczyć ten drugi skok tak zdecydowanie zepsuty? No chyba właśnie tym, że zawiodło coś w tym najważniejszym momencie, kiedy właśnie trzeba się było najbardziej sprężyć. I na pewno się sprężą, na pewno oczywiście nie można Stefanowi odmówić woli walki, tylko no, czasami tak jest, czasami chce się za bardzo. Właśnie, teraz trochę trzeba się zebrać mentalnie, zebrać siły i no, z determinacją myśleć o kolejnych zawodach, bo 17 lutego za tydzień konkurs na skoczni dłużej, no a potem dwa dni później rywalizacja drużynowa, także jeszcze szansa medalowa w przypadku skoczków jest i powinni już myśleć tylko i wyłącznie o tym, prawda? No tak, chociaż oczywiście teraz sytuacja będzie zdecydowanie gorsza, bo przyjeżdżali tutaj jako faworyci, potwierdzając tę swoją wysoką formę w czasie treningów, a tymczasem teraz trzeba się przygotowywać do kolejnego konkursu, mając świadomość, że te medale po prostu były na wyciągnięcie ręki, były o sekundę lotu. No tylko trzeba było się dobrze odbić. Również bardzo ciekawie zapowiada się konkurs drużynowy. My już jakby z natury rozdaliśmy medale, jakiś medal w jakimś kolorze przeznaczyliśmy dla Polaków. Tymczasem tutaj w tym konkursie indywidualnym w pierwszej dziesiątce czterech Niemców, trzech Norwegów, dwóch Polaków, dobrze skakali Japończycy, Słoweńcom trochę nie dopisało szczęście. W związku z tym No myślę, że też nie możemy podchodzić do konkursu drużynowego, że medal to będzie, tylko kwestia jakiego koloru. Może się również dużo zdarzyć, a przecież musimy pamiętać, że w momencie, kiedy skacze czterech zawodników, dwie serie skoków, wystarczy jeden nieudany skok któregoś z nich i czasami przy może niekoniecznie bardzo dalekich, ale równych skokach rywali szanse mogą zostać pogrzebane. Za tydzień konkurs na skoczni dłużej, no i tak jak wspomniałeś, z jednej strony jeżeli przed rozpoczęciem igrzysk pytalibyśmy, na której skoczni Polacy mają większe szanse, to mowa była, że tutaj właśnie na tej skoczni tak zwanej normalnej, gdzie liczy się, gdzie bardziej liczy się siła odbicia w nogach, którą podobno Polacy mają atomową, bardziej się liczy niż na skoczni tej dużej. Natomiast no jak będzie? Zobaczymy. Zadanie przed naszymi skoczkami, przed trenerem Stefanem Horngacherem na pewno niełatwe. Przypomnijmy zatem medalistów konkursu skoków narciarskich na normalnym obiekcie. Złoty medal Andreas Wellinger z Niemiec, srebrny Johan Andre Tande z Norwegii, no i kolejny Norweg z medalem brązowym Robert Johansson. Tomek Gorazdowski komentował dla Państwa te zawody. Adam, jeżeli pozwolisz, włączę się, bo Tande nie zdobył tym razem medalu. Był na szóstym miejscu, na drugim miejscu jest Andre Johan Forfang, a na trzecim Johansson. O, bardzo Ci dziękuję. Czytałem depesze z Polskiej Agencji Prasowej, także można ją skorygować. Dziękuję Ci bardzo. Tomku, już grubo po północy u Ciebie, także odpoczywaj, zbieraj komentarze naszych skoczków i myślę, do usłyszenia. Że mam nadzieję, że ja może się trochę momentami wymądrzałem tutaj na temat tych skoków, ale są tutaj oczywiście polscy dziennikarze, którzy o tych skokach być może wiedzą więcej ode mnie, albo mają inne spojrzenie na to, co się wydarzyło, więc jeżeli pozwolisz, to jeszcze za moment postaram się zaprosić tutaj kogoś z naszych dziennikarzy zajmujących się skokami, żebyśmy wspólnie jeszcze raz zastanowili się, czemu się stało tak, jak się stało. Dobrze, dziękujemy Ci bardzo, a my za chwilę już podsumujemy to, co działo się z udziałem Polaków w ciągu dzisiejszego dnia. Someone to kiss, someone to kick you. There's nothing that you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're a rendezvous rate. Means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set out to acquire. The eyes I przypominam informację dotyczącą skoków narciarskich. Kamil Stok zajął 4. miejsce, a Stefan Hula był 5. w olimpijskim konkursie skoków narciarskich w Pjongczangu na obiekcie normalnym. Zwyciężył 5. po pierwszej serii Niemiec Andreas Wellinger. A z innych wydarzeń sportowych, które dzisiaj miały miejsce na igrzyskach, to choćby biegi narciarskie. W biegu łączonym na 15 km złoty medal zdobyła Charlotte Kalla. Szwedka o blisko 8 sekund wyprzedziła Norweżkę Marit Bjergen oraz o 10 Finkę Kristę Parmakowski. Kalla wywalczyła 3. złoty medal olimpijski w karierze. Justyna Kowalczyk straciła do zwyciężczyni minutę i 45 sekund i została sklasyfikowana na 17. pozycji. To był w porządku dzień. Pierwsze muszę wysłuchać, co ma do mnie do powiedzenia trener, bo to jest najważniejsze. Ja mogę sobie mieć swoje odczucia, ale ja tak naprawdę tam nie widziałam za bardzo, co się dzieje. Klasykiem rzeczywiście czułam się nieźle, dobrze bym powiedziała. Nie chciałam przeszarżować, bo no, żeby zostawić trochę siły jednak na tą dla mnie zdecydowanie gorszą część stylu dowolnego. Może nie poszło fantastycznie, na pewno to nie są miejsca, które, do których i ja jestem przyzwyczajona i które chciałabym osiągnąć, ale z drugiej strony początkiem tego sezonu, tego samego dystansu po prostu nie potrafiłam ukończyć, więc chciałoby się być tam, gdzie są w tej chwili dziewczyny, bardzo by się chciało, całym sercem pracowałam na to, no ale teraz jest czas tych dziewczyn po prostu. Jest jedno pytanie, na które dostałam odpowiedź, to, że to jest najlepsze, czułam się dzisiaj najlepiej w ciągu ostatnich kilku miesięcy, więc czy w tym roku trafiłam z formą na igrzyska? Tak, trafiłam, tylko czy to jest taka forma, która potrafi przenieść tutaj góry? Tego jeszcze nie wiem. Miałam bardzo dobrze posmarowane dzisiaj przygotowane narty, za co bardzo dziękuję mojej grupie serwisowej, bo spisali się świetnie. A łatwo to ja bym tak nie oceniała łatwo. Po prostu wybrałam dobry tor, biegłam co prawda dłuższą linią, bo biegłam na 4. torze, ale dzięki temu, że wszystkie dziewczyny układały się na pierwsze 3 tory, więc nie sprawiło to dla mnie dużego kłopotu. Każdy biegnie dla siebie, nikt tu nikomu nie przeszkadza. 30. miejsce zajęła dzisiaj Sylwia Jaśkowiec, a na 41. miejscu dobiegła do mety debiutująca w igrzyskach Martyna Galewicz. Bardzo zadowolona jestem. Zdecydowanie, jak widać, igrzyska pokazują, że nie liczy się to, co jeśli na samym początku z jakim numerem się startuje, ale z jakim się dobiega do mety. Więc jestem bardzo zadowolona z tego biegu. Od początku to był najtrudniejszy bieg i mam nadzieję, że następne będą tylko łatwiejsze. No rzeczywiście dziewczyny lecą od startu. Po prostu klapki na oczy, nie ma tak mężczyźni, którzy gdzieś tam zawsze się czają, tylko mamy taki charakter, że chyba po prostu od początku do końca biegniemy na maksa, no i kto wytrzyma, ten wygrywa. Teraz mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. No nie ukrywam, że tak, najważniejszy będzie bieg sztafetowy, to mamy tam największe szanse zrobić fajny wynik. Trasa łyżwowa, tak samo jak i klasyczna, bo będziemy biegały po 2,5-kilometrowej pętli, nie jest aż tak bardzo wymagająca, więc wydaje mi się, że będziemy walczyć. Właśnie w kolejnych startach, których nie zabraknie, a informacja dotycząca Marit Bjergen jest taka, że zrezygnowała ze startu w sprincie techniką klasyczną. Także Norweżka dzisiaj, która zdobyła brązowy medal, w sprincie nie pobiegnie, a w sprincie wystartuje Justyna Kowalczyk. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can. It's time to move your body. I don't wanna be sleazy. Baby, just tease me. Got no olimpijskie w Trójce. Pyeongchang 2018. I przenosimy się do Pjongczangu, gdzie na miejscu jest Tomek Gorazdowski, który obserwował dzisiejszy konkurs w skokach narciarskich na skoczni normalnej. Tomku, jesteś z gościem, by podsumować ten konkurs. No niestety nieudany dla Polaków. No, cały dzisiejszy dzień chyba można powiedzieć, że był mocno nieudany, ale ten konkurs był kwintesencją tego, jak w sporcie może się coś nie udać. A obok mnie Krzysztof Rawa, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dobry wieczór, Krzysztof. Dobry wieczór. Czy zgadzasz się ze mną, że to było najgorsze rozwiązanie, jakie mogło być, tym bardziej, że tak niewiarygodnie rozbudzone apetyty były, nie mówiąc już o przed przyjazdem tutaj na igrzyska, ale jednak po tej pierwszej serii, gdzie pierwsze i drugie miejsce i te medale wydawały się już w kieszeniach polskich skoczków? Tak, ta sprawa miała wiele aspektów, ale tak naprawdę liczy się ta dramaturgia. No porażki, nazwijmy to porażką, chociaż oczywiście ja znam na tyle Stefana Horngachera i skoczków, że oni będą z tej porażki prawdopodobnie usiłowali jakąś lekcję wyciągnąć. Niewiele mogą wyciągnąć, bo tak naprawdę oczywiście, że przypomniano nam brutalnie, właściwie przyroda przypomniała, że rządzi w skokach, bardzo często rządzi i kto tak naprawdę obserwował ten konkurs, to wie, że mogło się tu zdarzyć wszystko. Równie dobrze mogliśmy mieć trzech medalistów, równie dobrze mogliśmy nie mieć nikogo w pierwszej dziesiątce. To był taki konkurs. To był jeden z najdziwniejszych, najbardziej niesprawiedliwych i mimo wszystkich tych sędziowskich sposobów na zmniejszanie tej niesprawiedliwości, nikt nie był dzisiaj w stanie wygrać tak naprawdę z tymi podmuchami wiatru, które były tak kapryśne, tak robiły z tym konkursem, co chciały, że no, w pewnym sensie ta druga seria uśredniła oczywiście wyniki, ale tylko w pewnym sensie. My pozostaniemy z żalem, że medali nie ma. Czterech Niemców w pierwszym konkursie, oni wspominać go będą zupełnie inaczej. Trzeba będzie się teraz pozbierać, mówisz o wyciąganiu wniosków, ale pozbieraniu się psychicznym, bo jechali tutaj w znakomitych nastrojach, będąc w formie, potwierdzając to zwycięstwami w konkursach. Tymczasem tutaj, no gdyby... Tak sobie domniemuję, że gdyby oni zajęli 13 miejsce, 14 byłoby lepiej niż te 4 i 5 po pierwszej i drugiej pozycji. Trzeba się po prostu pozbierać, szczególnie w przypadku Stefana Huli, dla którego to są na pewno, a raczej na pewno, patrząc na Kasajego, ostatnie igrzyska. No i medal był tak blisko, był bardzo blisko. Był blisko i Stefan Hula, taki człowiek niedoceniany, człowiek z cienia, no raczej rezerwowy niż pierwszoplanowa postać również konkursów drużynowych. I ten Stefan, który znakomicie wpisał się w drużynę Horngachera, świetnie odpowiedział trenerowi na jego wymagania i to się opłaciło. To by była bajkowa historia, gdyby Stefan Hula został mistrzem olimpijskim. Opowiadalibyśmy o tym tak jak o skoku fortuny. O tym, jak Stefan Hula zostałby mistrzem olimpijskim. Czy się podniesie? Ja myślę, że tak, ponieważ tak naprawdę Horngacher przygotowuje swoich skoczków i to jest taki mały cień nadziei, promyk nadziei na pozostałe konkursy. Przygotowuje ich na takie przypadki. Mówi, żeby traktowali porażki i zwycięstwa jednakowo. To taka ładna wimbledońska maksyma z Rudyarda Kiplinga i oni tak mniej więcej postępują, znaczy bronią się troszkę przed tym, żeby dopisać do tego konkursu ogromne znaczenie, a jednocześnie wszyscy wiemy, że są ludźmi, że w głębi duszy i Stefan, i Kamil Stoch czują ten ból, przetrwają ten ból. Oto jestem spokojny. Czy potrafią wzniecić złość na dużej skoczni? Myślę, że nie złość, tylko po prostu usłyszymy od nich, że wierzą w pracę, że będą tę pracę wykonywać, cieszyć się nią i oddadzą dobre skoki za kilka dni. Będą się starać oddać dwa dobre skoki. No tak, to czasami już bokiem wychodzą te dwa dobre skoki, ale dzisiaj najwyraźniej się nie udało. Dziękujemy bardzo panowie. Tyle z Pjongczangu, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. Już za chwilę więcej o biatlonie. Drive our ships to new land. Wspominałem o tym, że Marit Bjergen nie wystartuje w biegu w sprincie, natomiast informacja dotycząca polskich zawodników niedobra jest taka, że Karolina Riemen-Żerebecka, specjalizująca się w narciarstwie dowolnym, nie wystąpi w swoim wyścigu. Reprezentantka Polski doznała kontuzji kręgosłupa podczas treningu w Austrii, gdzie przygotowywała się do igrzysk i 29-latka musi jak najszybciej przejść operację. Trzymamy mocno kciuki za Karolinę, która przecież miała bardzo poważny pod koniec zeszłego roku wypadek, no, z którego udało się wyjść po długiej rehabilitacji. No i Pjongczang było takim marzeniem, które niestety w tym momencie się nie spełnia. Co do biatlonu, Laura Dallmayr zdobyła złoty medal w biatlonowym sprincie na 7,5 kilometra. Niemka, dla której to pierwszy olimpijski krążek, strzelała bezbłędnie i o 24 sekundy wyprzedziła Norweszkę Martę Olsbu oraz o 25 sekund Czeszkę Weronikę Witkową. Najlepsza z Polek, Krystyna Guzik, zajęła 28 miejsce ze stratą minuty i 37 sekund. Weronika Nowakowska była 34. No to jej wrażenia po biegu. Przede wszystkim bardzo źle czułam się na trasie. Myślę, że dzisiaj nawet z bezwzględnym strzelaniem nie miałabym szans na zdobycie medalu. Tak jak mówię, no nie czułam się dobrze od początku dystansu. Mam nadzieję, że w kolejnych wyścigach przede wszystkim będę się czuła lepiej fizycznie, bo z takim biegiem na pewno nie mogę liczyć na bardzo dobre wyniki. Ja się spodziewałam, że tak może być w pierwszym wyścigu. Jestem kobietą, znam swoje ciało, wiem, że są takie dni, że po prostu nie czuję się dobrze i niestety wypadło to właśnie teraz, ale igrzyska się nie kończą, przed nami kolejne wyścigi i mam nadzieję i wierzę w to, że będą dużo lepsze niż ten dzisiejszy. Widać, że warunki dzisiaj na strzelnicy nie są łatwe, aczkolwiek uważam, że nie wykorzystałam swojej szansy na bezbłędne strzelanie, szczególnie w pozycji stojąc. Budowałam jeden strzał, no zdecydowanie za dużo, takie szanse powinno się wykorzystywać, a dzisiaj tego nie zrobiłam. No nie tak miało to wyglądać. 45. miejsce dla Moniki Chojnisz. Dla mnie był to ciężki bieg, nie jest to mój ulubiony dystans, ale wiadomo, w każdym trzeba walczyć do końca, ja dzisiaj próbowałam. No niestety, moja postawa na strzelnicy mnie trochę zawiodła. Nawet nie mogę zwalić na warunki, chociaż bywały różne. Myślę, że na leżaku miałam wiatr podobny do przestrzeliwania, więc śmiało powinnam sobie z tym poradzić. Ostatecznie miałam jedno pudło, a na stójce zupełnie też nie mogę usprawiedliwiać się wiatrem. Chciałabym móc cofnąć te strzelania, ale tak się nie da, więc ostatecznie 3 rundy. No i zobaczymy, będę walczyła w pościgu. Na trasie było ciężko, generalnie byłam na to przygotowana, bo trasa jest bardzo wymagająca, aczkolwiek spodziewałam się, że będę musiała się zmagać z bólem, bo chodzi mi o taki ból oczywiście startowo-mięśniowy. Był to jakby taki pierwszy bieg po długiej przerwie. Oczywiście wcześniej były szybkie, kontrolne sprawdziany, treningi, ale to jest jednak nie to samo. Myślę, że dzisiaj był taki przełomowy dla mnie start, tak zwane przepalenie i teraz będzie tylko lepiej. Aczkolwiek, no wiadomo, taka pozycja nie napawa optymizmem, ale już niejednokrotnie niejedna zawodniczka udowodniła, że można się sporo miejsc przesunąć, także przy dobrym strzelaniu liczę na awans. No a potem pozostaje jeszcze walka w indywidualnym, mam nadzieję. W dzisiejszym biegu 56. miejsce zajęła Magdalena Gwizdoń, a występ naszych biatlonistek ocenił były biatlonista Michał Cyl, który przyznał, że mogło być dużo lepiej. Start poniżej naszych oczekiwań. Jest szansa na to, że te wyniki będą lepsze. Z początek całe zawody są rozciągnięte na 12 dni, więc miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Tutaj na pewno sztafeta i bieg indywidualny, gdzie są duże szanse na osiągnięcie dobrego wyniku. Wydaje mi się, że Weronika to są trzecie igrzyska i jest już odporną psychicznie zawodniczką i potrafi sobie z taką presją poradzić. Kryśka tam lepiej strzeliła i tutaj ta kara jedna miała na pewno znaczenie. Tyle o biatlonie. Wspominałem o Karolinie Riemen-Żerebeckiej. Przed chwilą przyszła informacja od jej męża, że Karolina właśnie w tej chwili jest operowana, także trzymamy mocno kciuki, a za chwilę jeszcze powiemy, co działo się w Pęczynach. Yeah. Pańczynach, panie, dzisiaj ścigały się na 3000 metrów. To oczywiście łyżwiarstwo szybkie. No i tutaj całe podium pomarańczowe. Holenderki zdominowały dzisiejsze wyścigi. Karlin Achterekte na pierwszym miejscu. To do niej trafiło złoto. No i wyprzedziła swoje rodaczki Irene Wust i Antoinette De Jong. Najlepsza z Polek, Luiza Złotkowska, zajęła 14 miejsce. Uśmiechnięta jestem dlatego, że był to mój najlepszy bieg w tym sezonie. W zasadzie chyba forma przyszła wtedy, kiedy miała przyjść i to mnie bardzo cieszy. Tak, dzisiaj rano trener zapytał się, czy się stresuję. Ja powiedziałam, no, że trochę tak. No, daj spokój, już z takim doświadczeniem. Trzeci raz jesteś na igrzyskach niepotrzebnie. I rzeczywiście od rana starałam się podchodzić do tego startu jak do tego, co umiem robić. Do tego w zasadzie to był absolutny schemat. Robiłam to, co robiłam za każdym razem, nic ponad to, co robię zawsze. No i wyszło. Dzisiaj na obiad naprawdę 3/4 talerza to był ryż. Widać, że Japonki jeżdżą bardzo dobrze, więc będę kontynuowała dalej tą dietę. Nie wiem, czy więcej się da, ale podtrzymam ten poziom. Przede wszystkim na razie skupię się jeszcze na dystansie 1500 metrów. Kolejny mój bieg indywidualny, który będę jechała w poniedziałek. Później kilka dni przygotowań właśnie do biegu drużynowego, ale ja będę starała się dzielić sobie te starty na igrzyskach i po kolei nie wybiegać w przyszłość, tylko na każdym skupiać się indywidualnie. Luiza Złotkowska to doświadczona zawodniczka. Na 16 pozycji dzisiaj sklasyfikowana została debiutantka Karolina Bosiek. To jest naprawdę niesamowity prezent, jaki mogłam sobie zrobić sama. Bardzo się cieszę, że jestem, gdzie jestem. Tak naprawdę po doświadczenia i dużą lekcję. Myślę, że z dzisiejszego dnia wyniosłam dużo. Przyjeżdżając tu myślałam, że będą większe emocje. To dlatego, że już byłam na podobnej imprezie na jogach 2 lata temu, na młodzieżowych igrzyskach. I to pozwoliło mi właśnie tak wejść w ten lepszy okres igrzysk olimpijskich. Tuż za Karoliną Bosiek, debiutantką, znalazła się na 17 miejscu Katarzyna Bachleda-Curuś. To nie był bieg, do którego się chyba szykowałam jakoś najbardziej, więc tym bardziej się cieszę. Przyzwoity wyścig, popełniłam błąd taktyczny, zrobiłam, ale myślę, że nie wpłynął znacząco na wynik, więc ja jestem zadowolona na pewno. A pani Kasia przygotowuje się już do biegu na 1500 metrów oraz do rywalizacji drużynowej. Półtorka, bardzo mi zależy na tym, żeby ten wyścig był bardzo dobry, bardzo poprawny, więc teraz jakby 100% koncentracji idzie w tą stronę. Natomiast do biegu drużynowego mamy jeszcze praktycznie 2 tygodnie, więc to już troszeczkę odpuszczamy na razie jakby skupienie ku temu. Wszystko idzie po drodze, po kolei. W niedzielę, jutro o medale będą rywalizować pantrzyniści w biegu na 5000 metrów. Z rywalizacji, w której brali udział Polacy, należy wspomnieć o short tracku, bo tam Natalia Maliszewska awansowała do ćwierćfinału biegu na 500 metrów. Polka zajęła 2. miejsce w swoim biegu eliminacyjnym. Wyprzedziła ją tylko Kanadyjka Kim Butin. Odpadła za to Magdalena Warakomska, która zajęła 4. miejsce w swoim wyścigu. Biegi ćwierćfinałowe zaplanowano na wtorek. W sobotę o medale powalczą też mężczyźni na dystansie 1500 metrów, czyli już niebawem. Jeżeli chodzi o inne wydarzenia związane z Polakami, te najważniejsze, to oczywiście wracamy do konkursu skoków narciarskich na skoczni normalnej. I jeżeli chodzi o Polaków, to niestety nie skończyło się to tak, jakbyśmy wszyscy oczekiwali. Oczywiście Kamil Stoch i Stefan Hula, którzy byli na 1. i 2. miejscu, znaleźli się poza podium, także niestety w przypadku skoków nie będzie medali. Czekamy na 1. medale Polaków, a jeżeli chodzi o nasze audycje sportowe, przypominam, jutro od godziny 17 do 19 trzecia strona medalu. Będzie oczywiście bardzo dużo o igrzyskach, a także o innych dyscyplinach sportowych, także do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. A teraz o 2 najważniejszych wydarzeniach tej zimy, które rozpalają emocje wszystkich. Chodzi oczywiście o ceremonię otwarcia. Za nami pierwsze konkurencje i powracające pytanie, z iloma medalami wróci nasza kadra. Ale uwaga wszystkich skierowana jest w tej chwili przede wszystkim na salony Toyoty. Tam czeka na Państwa medalowa oferta, a w niej Toyota RAV4 w niespotykanej cenie już od 95 900 zł. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy.